Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 29 maja. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Prezydent Turcji Recep Erdoğan będzie rządził trzecią kadencję. Zwyciężył w drugiej turze wyborów. O inwestycjach w rolnictwo i gospodarkę mówił premier podczas święta niepodległościowego ruchu ludowego. Brakuje ratowników w warmińsko-mazurskim wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym. Recep Erdoğan zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji. Jak ogłosił szef Państwowej Komisji Wyborczej, ubiegający się o reelekcję prezydent zdobył nieco ponad 52% głosów, a jego rywal, kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, prawie 48%. Ahmet Yener poinformował, że po otwarciu prawie 99,5% urn wyborczych różnica głosów wynosi ponad 2 miliony, co oznacza, że niepoliczone głosy nie zmienią wyniku. Ekspert Instytutu Badań nad Turcją Karol Wasilewski mówi, że niezależnie od ostatecznego wyniku można mówić o sukcesie tureckiej opozycji. Jest jeszcze duży sprzeciw wobec władzy Tayyipa Erdoğana, skoro opozycja w tak niesprzyjających warunkach zdobyła dość dobry rezultat. Oczywiście przegrała, a więc ciągle musimy uważać to za porażkę. Natomiast mówi to nam po prostu to, że Turcja nie jest ciągle państwem w pełni podporządkowanym Tayyipowi Erdoğanowi. Recep Erdoğan będzie prezydentem kolejnych 5 lat. To już trzecia jego kadencja. W lipcu 2018 roku Turcja przeszła z systemu parlamentarnego na prezydencki. W nowym systemie stanowisko premiera zostało zniesione. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do polskiej gospodarki trafiło już 10 miliardów złotych w ramach nowej perspektywy unijnej. Szef rządu wziął udział w obchodach Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego w Starej Błotnicy na Mazowszu. Premier podkreślił, że polscy rolnicy są traktowani przez rząd ze szczególną troską. To potężne pieniądze, które przeznaczyliśmy na ratowanie polskiego rolnika. Wtedy, także i teraz jest to możliwe, ponieważ naprawiliśmy finanse publiczne. Stamtąd pozyskujemy środki z polskiego budżetu, ale co nasze, to nasze i środki unijne i tak będą wykorzystane. Zresztą już blisko 10 miliardów złotych z nowej perspektywy jest zaangażowane w polską gospodarkę. Święto Niepodległościowego Ruchu Ludowego w Starej Błotnicy odbyło się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa. Większość Brytyjczyków jest za zbliżeniem z Unią Europejską. Niemal 7 lat od referendum 2/3 uważa, że bilans Brexitu jest niekorzystny. To wyniki sondażu zleconego przez prounijną organizację Best for Britain, opublikowanego przez tygodnik Observer. Z Londynu Adam Dąbrowski. Musimy spróbować zacieśnić więzy z Unią, tak uważa 53% pytanych. Trzeba się jeszcze bardziej oddalić od wspólnoty, to z kolei opinia 14%. Niemal co czwarty badany uważa, że żadne zmiany nie są potrzebne. Czy Brexit stworzył, czy też rozwiązał więcej problemów? To kolejne pytanie zadane przez firmę Focal Data. Niemal 2/3 badanych uważa, że kłopotów jest więcej niż korzyści. Nieco ponad 1/5 widzi to inaczej i sądzi, że bilans wyjścia z Unii jest pozytywny. Większość brytyjskich ekonomistów uważa, że gospodarka na Brexit straciła, ale są wyjątki. W konserwatywnym Sunday Telegraph Julian Jessop przekonuje, że krytycy Brexitu ignorują problemy takich unijnych gospodarek jak francuska czy niemiecka. Ekonomista dodaje, że rekordowy poziom imigracji pokazuje, że kraj nadal jest atrakcyjny. W referendum sprzed 7 lat tak Brexitowi powiedziało 52% Brytyjczyków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Brakuje ratowników w wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. Stowarzyszenie w ubiegłym roku wyszkoliło 120 osób. 2 lata temu 63, 50. Wcześniej kursy kończyło około 250-300 osób rocznie. Spadek liczby chętnych jest spowodowany m.in. pandemią COVID-19. W tym roku w regionalnym WOPR-ze szkoli się kilkudziesięciu kandydatów. O tym, kto może zostać ratownikiem, mówi prezes warmińsko-mazurskiego WOPR-u Sławomir Gicewicz. Ratownikiem wodnym gotowym do pracy może zostać osoba posiadająca 18 lat ukończone, bo limituje to kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tylko osoba pełnoletnia może zrobić taki kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast członkami WOPR-u mogą zostać młodzież, dzieci w wieku od 14 lat i tam prowadzimy nasze wewnętrzne szkolenia przygotowujące już do uzyskania pełnego stopnia ratownika wodnego w wieku pełnoletnim. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nad bezpieczeństwem żeglarzy i plażowiczów czuwa także Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nieco więcej chmur w północno-wschodniej Polsce, lokalnie słaby przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim burze. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 24 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Poniedziałek po północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie z obiecaną Państwu tydzień temu płytą Gary Moore'a. Okazja jest taka, że te płyty Gary Moore'a z lat 80. i 90. ukazały się w takim nowym standardzie produkowanym głównie w Japonii, Super High Material, no ale nie idzie mi o standard, bo one i tak były dobrej jakości. To dobra muzyka, którą warto przypomnieć i dziś sięgamy po album After Hours Powers z 1992 roku. Gary Moore wtedy jeszcze w pełni sił i w najlepszej formie. Posłuchajmy. Program trzeci. the air. Bad luck and trouble, gonna be my only friend. I still can't believe it. Gary Moore, album After Hours, odsłuchiwany po 30 ponad latach, okazuje się niezmiennie znakomitą płytą. Gary Moore niestety od 12 lat w największej orkiestrze świata. Do tego zacnego grona dołączył w styczniu Jeff Beck. We'll be right back. Thank you, ladies and gentlemen. See ya. I don't know when, but... I tak oto zabrzmiała jeszcze raz w tej audycji klasyczna kompozycja bluesmana Freddiego Kinga, Going Down, którą Jeff Beck wielokrotnie wykonywał i która zabrzmiała także na jego pogrzebie. A zgodnie z tym, co Państwu zapowiadałem w poprzedniej audycji w sławnej londyńskiej sali Royal Albert Hall, odbył się dwukrotnie specjalny koncert poświęcony pamięci Jeffa Becka. Organizacyjnie ogarniała to przedsięwzięcie wdowa po gitarzyście Sandra Beck, kierownictwo muzyczne sprawował Eric Clapton. Przybyły, zgodnie z obietnicami, wystąpiły gwiazdy muzyki rockowej, m.in. Rod Stewart, Ronnie Wood, Billy Gibbons, Derek Trax, Susan Tedeschi, Joss Stone, Imelda May w imponującej czerwonej sukni, no a także aktor Johnny Depp. Wszystko to można już zobaczyć i usłyszeć w internecie, bo tam liczne fragmenty tego koncertu są już pomieszczone. A ja wracam do płytki, którą wydano z okazji tego wydarzenia. Ona zawiera trzy nagrania. Going Down słyszeli Państwo przed chwilą. Midnight Walker Lament z udziałem Imeldy May był prezentowany przed tygodniem. No a trzecie nagranie pochodzi także z koncertu, na którym obok Jeffa Becka wystąpiła operowa śpiewaczka Olivia Safe. Kompozycja nosi tytuł Elegy for Dunkirk. I tak oto świat muzyki żegna wielkiego gitarzystę Jeffa Becka, żegna koncertami, wspomnieniami, płytami, bo artysta był to nadzwyczajny. Ostatni koncert Jacka White'a przed epidemią miał miejsce w St. Louis jesienią 2019 roku. Ten również znakomity gitarzysta zagrał wtedy jako członek zespołu The Raconteurs. Potem zajął się tworzeniem płyty, no a ponownie do publicznych występów. Jack White powrócił dopiero 8 kwietnia ubiegłego roku. No i od tej pory dał kilkadziesiąt ekscytujących występów. Latem ubiegłego roku grał także w Europie, ale nie dotarł do Polski. Czy mamy czego żałować? No, proszę posłuchać. You had to do, and you blessed the Brooklyn. When I said the words, steady as she goes, can you scream back to me in the band the words, are you steady now? Can you do that? All right, let me test you out. Steady as she goes. Steady as she goes. Państwo sami muszą ocenić, czy warto żałować, że nie było go ostatnio w Polsce. Jeśli ktoś jeszcze przywołuje na swoich koncertach ducha Jimiego Hendrixa, no to właśnie Jack White. To nagrania z występu w Nowym Jorku na Brooklynie 22 lutego tego roku. Niestety ta koncertowa aktywność amerykańskiego gitarzysty zakończyła się na początku marca. Mam nadzieję, że będzie choćby oficjalna koncertowa płyta Jacka White'a. Program trzeci. Dym na wodzie. Ubiegłotygodniowa informacja o śmierci Andy Rourke'a, byłego gitarzysty basowego The Smiths, przypomniała mi o tym, że mam na półce kolekcję płyt tego zespołu i od czasu do czasu zamierzam do niej sięgnąć. It's time to tell what's told. Oh. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Brytyjski zespół The Smiths działał tylko przez